To jest tytułowe nagranie z płyty Burn. No tak, Dead Can Dance w połowie, można powiedzieć, tej bardziej damskiej połowie. No i wrócimy do polskich płyt, których jeszcze nie ma. Proszę posłuchać dźwięków, które tę płytę będą otwierać. To początek polskiej płyty, której jeszcze nie ma. Projekt nosi tytuł Jasmino, co w języku esperanto znaczy jaśmin, ale gdyby państwo szukali, należy zapisać przez e jasmeno, no a czytać jasmino. Autorem projektu jest Sławomir Nietupski, wszechstronny muzyk, grający na różnych instrumentach, zwłaszcza klawiszowych. Debiutancki album Jasmino ukazał się w ubiegłym roku i była to płyta w międzynarodowym składzie. No a w czerwcu będzie kolejny album Elixir. Zapowiada się piękne wydanie na kompakcie i na płycie winylowej. No i dziś w specjalnej świątecznej audycji jeszcze jedno podsłuchanie tej płyty. Look up at the stars and look down at your feet. Try to make sense of what you see. Wonder about what makes the universe exist. Be curious. For my dreams. I wonder what you would do if you had the power to dream at night any dream you want. The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities. W świątecznym wydaniu audycji Dym na wodzie wracamy do Wielkiej Brytanii, gdzie ukazał się album będący muzycznym hołdem dla sławnej niegdyś wytwórni 4AD. Brytyjska wytwórnia płytowa 4AD świętuje swoje 40-lecie. Największą popularnością cieszyła się niewątpliwie w latach 80. XX wieku. Wtedy to była świątynia muzyki alternatywnej. 4AD wydawała takich wykonawców jak Bauhaus, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Pixies, Clan of Zymox, This Mortal Coil, no i całą grupę innych mniej znanych, a także bardzo wtedy interesujących. Na to 40-lecie przygotowano m.in. specjalny album, na którym 18 nagrań z tamtego dawnego repertuaru zamieszczono w wykonaniu współczesnych artystów. Przed chwilą grupa Efterklang wykonała kompozycję Postal, a za chwilę piosenkę The Moon is Blue, kiedyś w repertuarze Color Box, wykona grupa Future Islands. Feel these hands that shape this world. Then try to understand. Tell me the moon is blue. Oh, Na płycie Bills and Aches and Blues w podtytule 40 Years of 4AD jest 18 różnych nagrań i 18 podmiotów wykonawczych. I tu znów pojawia się kwestia wyboru podwójna, bo przecież trzeba wybrać nie tylko utwory, ale także wykonawców i te pary odpowiednio dopasować. Jeśli zastanawiają się Państwo w tym momencie, czy jest ta najważniejsza piosenka, którą kiedyś fryzjerka wyśpiewała na płycie This Mortal Coil, to odpowiem, że jest i dzieło powierzone zostało do wykonania brytyjskiemu wokaliście, który występuje pod pseudonimem Son. On the floating, shapeless ocean, I did all I could to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving into your eyes. And you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting. About me, were you here when I was full sail? Now my foolish boat is leaning, broken love lost on your rocks. For you sang, touch me not. Touch me not, come back tomorrow. Here I am, here I am, and my heart shines from the sorrow. Oh my heart, oh my heart. As a newborn child, I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or shall I lie with death my bride? Hear me sing. Son, brytyjski wokalista, od 10 mniej więcej lat związany z wytwórnią 4AD. No i płyta na 40-lecie tej fantastycznej brytyjskiej wytwórni, wciąż istniejącej, a tak jak powiedziałem, niewątpliwie świątynią muzyki alternatywnej, to ona była w latach 80. I także w przypadku tej płyty zacząłem sobie przypominać te wcześniejsze oryginalne nagrania i tą wersję fryzjerki. No ale mi przeszło. To nie są wyścigi. Można oczywiście na własny użytek wyścigi czynić, ale niekoniecznie trzeba. To jeszcze pozostając wśród nostalgicznych płyt z Wielkiej Brytanii, Marty Pillow. Every song we sang was like freedom in our hands. And no one ever thought that they'd ever change. 20,000 dreams falling off the page. Feeling so on fire, we could walk through flames. And we rode. They sold the sun. The faces in the mirror with all the scars we'd want. No one ever thinks that they found their dreams. I stand and look at you and I know it's real. You're my Hollywood, you're my worldwide number one. So let's roll. We roll like we Marty Pilo to były wokalista popularnej w latach 80. i 90. szkockiej grupy Wet, Wet, Wet. Ten zespół wciąż istnieje, ale Pilo od kilku lat działa na własną rękę, a jego kolejny solowy album nosi tytuł Stargazer. Wbrew tytułowi to płyta bardzo nastrojowa, refleksyjna, sięgająca do wspomnień artysty z różnych życiowych radości i smutków. The sun rose up over Central Park, lighting us up like a piece of art, telling me that everything we wanted wasn't just for kids. You kissed my lips in the morning late and swore everything was gonna be alright. I could never have dreamed how long and hard the road would be. Words I whispered were too warm to sing. You make the sun rise, you make the birds sing. I will love you for the rest of my life till the oceans run dry. Let your sunlight shine on the man in the mirror, yeah. Let your sunlight shine on the man in the mirror, yeah. 'Cause I need you to love me tonight. I need you to love me. Kolejny brytyjski wokalista występujący pod pseudonimem Tricky wydał w ubiegłym roku piękny, choć smutny album Fall to Pieces. Smutny, bo odnoszący się do śmierci jego córki. Niedawno dotarły do mnie remiksy nagrań z tej płyty i nawet pomyślałem przez chwilę, czy jest rzeczą właściwą remiksować tak osobisty materiał dźwiękowy. No ale to artysta ma głos decydujący w takich kwestiach, a my mamy uszy, aby posłuchać. Ricky i nasza rodaczka Marta Złakowska jako wokalistka, tym razem w remiksie utworu Like a Stone z płyty Fall to Pieces. I została nam, proszę Państwa, jeszcze kołysanka dla wnuczki, która ma na imię Mia i jeden miesiąc życia jest z pewnością najmłodszą na świecie wnuczką, która ma już własną kołysankę. Autorem i wykonawcą jest, no, w tym wypadku dziadek Witek Łukaszewski, gitarzysta, którego koncepcyjny album 12 godzin prezentowałem Państwu niedawno, kilka tygodni temu. No to teraz kołysanka dla szczęśliwej wnuczki. Thank you. Świąteczne wydanie audycji Dym na wodzie zrealizowała dźwiękowo Ewa Redel, przedstawił Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Marii pięgni liu nur, u blasi for il tahon. Heire rajuni vandaliu, de aukar hun omsorg. De var mere og alle de, som jeg lader under liv. Ik silgiva ut hest og sal, vinas til lunden gjeng. Var du Marit så glad i mig, som løve i lajan brenn. Det var mig og alle de, som jeg lade. Høyre du jorden i vandeliv, du må ikke tale så. Jeg skulle ha vært her i ei risvollo, jeg må med tro vinke rå. Det var mig og alle de, som jeg lærte. Thank you. viva mio alibi som jag lär under din. Untala unge tar i ej, han stödde sig på sitt svärd. Thank you. Maire, du Marie. Autopromocja. W wielkanocny poniedziałek od 10 do 15 trójkowy dyngus kulturalny. W audycji m.in. przybliżymy zwyczaje polskiej Wielkanocy oraz kuchni świata, powiemy o świątecznych tradycjach muzycznych, duchowo zgłębimy tajemnicę Wielkiej Nocy na ścieżkach Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie też chwila wolnego, więc spróbujemy nadrobić zaległości książkowe. A na deser jedna z nielicznych okazji, by posłuchać obecnie najlepszego śpiewaka na świecie. Rozmowa z Piotrem Beczałą, tuż przed jego wieczornym koncertem w Operze Narodowej. Piotr Łodej, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Bardzo cieszy mnie fakt, że spędzimy w dzisiejszej Noc Harmonii nieco więcej czasu. Postanowiłam, że przywołam moje piękne muzyczne wspomnienia. Oczywiście będę je przeplatać nowszymi brzmieniami, lecz nie zmienia to faktu, że zapowiada się przemiła nocna uczta, na którą